Trójka, minęła godzina 12, więc czas na serwis. Krzysztof Zybrewski. Polak uwolniony z więzienia w Demokratycznej Republice Konga jest już w Brukseli, jest w dobrym stanie. NATO nie ma żadnych planów wysłania wojsk na Ukrainę albo zaangażowania się bezpośrednio w walkę, mówi szef sojuszu. Saperzy zajmą się niewybuchem znalezionym na dzikiej plaży nad Niegocinem w Giżycku. A Mariusz Majewski, skazany na dożywocie w Demokratycznej Republice Konga, jest w polskim konsulacie w Brukseli. Polak był zatrzymany i sądzony za rzekome szpiegostwo. Samo więzienie jest straszne, a więzienie w Afryce jest jeszcze straszniejsze. Nie chcę mówić o szczegółach, bo jest trochę za wcześnie, żeby o tym wszystkim rozmawiać. Traciłem nadzieję. Byłem w czterech więzieniach. Będę chciał podziękować wielu osobom, wielu instytucjom za działania, które doprowadziły do uwolnienia mnie. Po 9:00 Mariusz Majewski rozmawiał krótko przez telefon z szefem MSZ-u Radosławem Sikorskim, mówi rzecznik resortu spraw zagranicznych Paweł Wroński. Wszystkie te wydarzenia, które go spotkały przez ostatnie kilka miesięcy, odcisnęły się na nim, także on będzie potrzebował czasu na rehabilitację, rekonwalescencję, ale no, ogólnie w stanie zdrowia jest dopuszczalnym, jest wszystko w porządku. W marcu polski podróżnik stanął przed sądem wojskowym w pokazowym procesie. Został skazany na dożywocie za szpiegostwo, sabotaż i niszczenie instalacji sił zbrojnych Konga. Prawdopodobnie znalazł się przypadkowo w ich pobliżu. Użycie przez Ukrainę zachodniej broni przeciwko celom w Rosji nie czyni NATO stroną konfliktu, podkreśla szef sojuszu. Jens Stoltenberg podczas spotkania ministrów obrony państw unijnych zaznaczył, że NATO nie ma planów wysłania wojsk na Ukrainę ani zaangażowania się bezpośrednio w walkę. Wcześniej sekretarz generalny w wywiadzie dla The Economist wezwał do zniesienia zakazu używania przez Ukrainę broni dostarczanej przez Zachód, bo jak podkreślał, taki zakaz bardzo utrudnia obronę. A podobnego zdania jest grupa amerykańskich kongresmenów, którzy podpisali list z apelem w tej sprawie. Na dzikiej plaży nad Niegocinem w Giżycku trwa akcja zabezpieczania niewybuchu. Został znaleziony w wodzie wczoraj po południu. Na miejscu są policja i ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jak informuje Iwona Chruścińska z giżyckiej policji, to prawdopodobnie pocisk artyleryjski. W tym miejscu są saperzy z 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Na miejsce będą skierowani nurkowie z marynarki wojennej w Gdyni. To oni właśnie będą podejmować znalezisko na jeziora. Pocisk jest częściowo zakopany w piesku, leży w odległości 150 metrów od brzegu na głębokości 1 metra. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza, czy ceny produktów firmy Xiaomi były ustalane w sposób niedozwolony. Przeszukania w siedzibie polskiego oddziału i dwóch dystrybutorów. Postępowanie dotyczy możliwych praktyk antykonkurencyjnych, mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Otrzymaliśmy informację, że ceny sprzętu Xiaomi, Mi, Redmi, Redmi Note i Poco mogą być ustalane w wyniku niedozwolonego porozumienia. Zebraliśmy obszerny materiał dowodowy, który obecnie analizujemy. Tomasz Chrustny dodaje, że w rezultacie zmów cenowych produkty są droższe, niż gdyby ich cena była ustalana w wyniku uczciwej konkurencji. Podejrzewane porozumienie może polegać na niedozwolonym ustalaniu cen elektroniki użytkowej, sprzętu RTV i AGD i produktów inteligentnych. W efekcie konsumenci nie mogliby kupić tych produktów taniej niż po odgórnie ustalonych cenach. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym przedsiębiorcom. Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara do 10% obrotu. Natomiast menedżerom odpowiedzialnym za zmowę grozi kara do 2 milionów złotych. Francuskie władze ogłaszają zwycięstwo w bitwie z inflacją. W maju nad sekwaną ceny wzrosły o 2% w porównaniu z ubiegłym rokiem. To najniższy wynik od ponad 2 lat. Francuski minister gospodarki oświadczył, że szczyt fali inflacyjnej już minął. Wysoką inflację mamy za sobą, wygraliśmy tę bitwę, powiedział stacji CNews Bruno Le Maire. Celem rządu było ograniczenie wzrostu cen do 2% w pierwszym kwartale tego roku. W grudniu wydawało się, że mogą być problemy z osiągnięciem tego wyniku, bo stopa inflacji wynosiła ponad 4%, ale teraz wynik ten zmniejszył się o połowę. Najważniejsze jest jednak to, że płace zaczynają rosnąć szybciej od inflacji, stwierdził Bruno Le Maire. Rząd przyznaje, że efekty spadającej inflacji nie są jeszcze odczuwalne. Obniżka cen w sklepach ma nastąpić dopiero za kilka tygodni. Część francuskich obserwatorów mówi jednak o nadmiernym optymizmie władz, podkreślając, że kryzys jest tylko pozornie opanowany. Zbyt szybki wzrost płac, niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie i problemy z dostawami surowców. To czynniki, które zdaniem niektórych ekspertów mogą doprowadzić niebawem do kolejnej fali inflacji. Stefan Folter, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

W Trójce grupa Coldplay, a przy nas kolejny gość, właściwie pierwszy dziś podczas tego spotkania, doktor habilitowany Arkadiusz Kawa, dyrektor Poznańskiego Instytutu Technologicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Z tego co wiem, to pana specjalność to e-commerce i wszelkie działania logistyczne z tym związane. Może zanim wylądujemy w kosmosie, to powiedzmy troszkę, jak ta elektroniczny handel się zmienia, bo właściwie jest to zupełnie coś innego niż było jeszcze pół roku temu. Tak, no handel elektroniczny rozwija się na przestrzeni lat na świecie oraz w Polsce. Było to widoczne w szczególności podczas pandemii, gdy nagle musieliśmy przejść do tego kanału internetowego, bo nie było możliwości zakupów tradycyjnych. Wtedy faktycznie mieliśmy taki czas wzmożonego popytu na tego typu usługi. Ten wzrost jest nadal powstają nowe sklepy internetowe, coraz więcej Polaków kupuje przez internet, a dodatkowo też pojawiają się nowi gracze, chociażby z Chin, czy też z innych krajów, którzy faktycznie powodują, że możemy kupować towary i bardzo tanie, w bardzo szybkim tempie. No i co najważniejsze, wygodnie możemy odbierać ten towar, na przykład z automatu paczkowego. Także to się zmienia błyskawicznie, ponieważ ja robiłem zakupy nawet wczoraj i napisane miałem na stronie firmy, w której kupowałem, dostawa już jutro po godzinie 12. Kupuję coś tam właśnie we wspomnianych Chinach, to firmy, które kiedyś wysyłały w ciągu 2 tygodni miesiąca, wysyłają w ciągu 4-5 dni. To prawie nierealne. Tak, no bo to jest tak, że nie kupujemy bezpośrednio z Chin, tylko kupujemy najczęściej od platformy chińskiej, która często ma magazyny też w Europie, czy również w Polsce, także też trzeba o tym pamiętać. No chyba, że to jest jakiś towar wysokiej wartości, to wtedy jest możliwe, że ten towar do nas będzie transportowany drogą lotniczą, ale najczęściej, jeżeli taki jest krótki czas dostawy, kupujemy z platformy chińskiej, to ta dostawa odbywa się z Europy. A proszę powiedzieć troszkę więcej, jaka jest przyszłość między tym handlem, bo słyszymy coraz częściej, że te tradycyjne sklepy nawet największych sieci, które wydawałoby się funkcjonują od dziesiątek lat, upadają, a internetowe mają się świetnie. Czy to jest to, co nas czeka już w najbliższych latach? No, sukcesywnie od kilku lat handel internetowy zwiększa swój udział w całkowitej sprzedaży, czyli zabiera, mówiąc kolokwialnie, e-commerce zabiera tej części tradycyjnej. I to, jak powiedziałem, to było dosyć widoczne podczas pandemii, ale też po pandemii było widać, jak ludzie, konsumenci zaczęli wracać do sklepów, więc to nie jest tak, że sklepy tradycyjne przestaną istnieć w najbliższym czasie. Ten udział w Polsce wynosi około 15-20%, czyli średnio co piąty, szósty towar kupujemy przez internet, a resztę kupujemy w sklepie tradycyjnym, no bo nadal mamy takie potrzeby, żeby się przejść do sklepu tradycyjnego, spotkać znajomych, wypić kawę podczas zakupów. Natomiast ten udział będzie się zwiększał. Ja szacuję, że to będzie za 10 lat około 50%. Może w przyszłości ten udział będzie większy, natomiast myślę, że zawsze będzie potrzeba kupowania tradycyjnych towarów, chociażby truskawki, które dzisiaj kupujemy raczej idąc na ryneczek niż robimy to przez internet. A proszę powiedzieć, są już takie pomysły, jakie widzimy w filmach science fiction, że ten towar będzie teleportowany? jeszcze teleportacji nie wymyślili, natomiast faktycznie teleportacja by spowodowała, że dużo logistyków straciłoby pracę, bo po co mamy się zajmować całym przepływem na terenie całego świata? No, nie ma teleportacji, natomiast jest digitalizacja, czy mówiąc po polsku, cyfrowienie pewnych usług i chociażby dzisiaj nie chodzimy już do wypożyczalni kaset wideo, tylko oglądamy też przez internet, tak samo z muzyką czy z radiem, tak? Także pewne produkty, które można było ucyfrowić, tam są, natomiast reszta, wspomniane przeze mnie truskawki, ale także obuwie czy inne rzeczy, nadal są kupowane w ten sposób, natomiast myśli się chociażby o drukarkach 3D, które coraz są bardziej rozwinięte i można sobie wyobrazić, że za kilka lat pewne produkty, zwłaszcza te proste, będziemy drukować u siebie w domu i nie będzie trzeba chodzić do sklepu albo zamawiać przez internet. No ale ta logistyka sięga w tej chwili również kosmosu, bo podobno niektóre towary będzie można dostawać właśnie stamtąd w ciągu dosyć krótkiego czasu. Ja sobie tego nie wyobrażam. Wiem, że pan jest fanem podróży, więc dla pana podróż służbowa w kosmos byłaby przyjemnością. Oczywiście, pod warunkiem, że sam zdecyduję o wysłaniu siebie w kosmos, a nie, że ktoś mnie wyśle. Jest taki projekt o nazwie Ghost, który jest bardzo ciekawy, o którym znowu dosyć gorąco się o tym mówi od jakiegoś czasu, firmy Sierra Space, który polega na tym, że tak mówiąc bardzo obrazowo w orbitę wokół ziemską jest wyszeliwana satelita, która ma taki zasobnik, gdzie mogą być umieszczone towary i w razie potrzeby tego towaru jest uwalniany ten ładunek i on sobie tam spada oczywiście przy pewnym zabezpieczeniu i na końcu ląduje w danym miejscu z dokładnością 100 metrów. To oczywiście jest koszmarnie drogie, bo wysłanie czegokolwiek w kosmos jest bardzo kosztowne, natomiast można sobie wyobrazić, że na potrzeby wojskowe obecnie albo na potrzeby humanitarne, jak na przykład jest, jak trzeba zesłać jakieś zasoby wody albo jakieś lekarstwa, no to może być faktycznie bardzo użyteczna technologia. No oczywiście pojawia się dyskusja, jak to można wykorzystać w przyszłości, w szczególności w e-commerce, no bo można sobie wyobrazić, że potrzebuje nagle mąki, żeby upiec ciasto, i ten towar może mi spaść z nieba, mówiąc tak obrazowo. Natomiast no wiadomo, że to jest bardzo, bardzo kosztowne i póki co no, nie opłaca się to. Natomiast w przyszłości myślę, że to jest możliwe. Ważne jest to, że firma Sierra Space deklaruje, że w ciągu 90 minut może w dowolne miejsce na świecie ten ładunek wyrzucić. Czyli i to jest dosyć super istotne, ponieważ często w miejscach, które są trudno dostępne, gdzie na przykład samolot nie może wylądować albo na przykład nie może się przemieścić człowiek. Więc myślę, że z punktu widzenia wojskowego i tak jak powiedziałem wcześniej, z potrzeb takich humanitarnych to może być fajne rozwiązanie. Natomiast myślę, że warto pomyśleć czy rozważyć drony, które są trochę bliższe nam i też je na co dzień widzimy, bo też od kilku lat trwa dyskusja, jak można by było drony wykorzystać w przypadku dostaw. Bo to jest oczywiście możliwe, tylko że no, z uwagi na pewne ograniczenia prawne no, jest to trudne do wdrożenia, ponieważ no, taki dron, który by latał, dostarczał paczkę, no, w Polsce trzeba mieć kontrolę nad dronem, więc ten dron nie może autonomicznie latać, a dwa, jeżeli byśmy codziennie dostarczali paczki w ten sposób, a w Polsce dziennie paczek jest dostarczany kilka milionów, no to byśmy mieli kilka milionów dronów, to wiadomo, że byłoby to dosyć kłopotliwe i pewnie by nam przeszkadzało, także pewnie w przypadku dostaw takich newralgicznych drony są do zastosowania już teraz, są tańsze niż ta technologia Ghost, o której wspomniałem i może też być wykorzystana choćby na potrzeby wojskowe, co zresztą się dzieje dzisiaj już w Ukrainie. Dziękuję bardzo. Myślę, że temat jest wart powtórki, jeśli pan będzie wiedział troszkę więcej na temat tych nowych technologii, nowych pomysłów na e-commerce, no to spotkamy się pewnie jeszcze nie raz w Trójce. Dziękuję bardzo. Doktor habilitowany Andrzej Arkadiusz Kawa, dyrektor Poznańskiego Instytutu Technologicznego, był naszym gościem i do usłyszenia mam nadzieję. Dziękuję, do usłyszenia. Wygodnie. Wiem, że nie skończy się źle. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed momentem grupa Crystal Fighters, wcześniej Rogowski, Karaś i Ofelia. A ktoś jest fanem, jeśli ktoś jest fanem Crystal Fighters, to musi poczekać troszkę na ich polski koncert, bo zagrają w Polsce jak najbardziej 6 października tego roku. A na razie, jeśli ktoś tęskni za nimi, to najprościej pojechać do Hiszpanii. Zagrają między innymi w sierpniu na Ibizie. Bardzo spokojny był, nie mówił do nikogo nic.

Kev Fox i Smolik 5J's, a chwilę wcześniej grupa Firebirds z płyty Kolory, piosenka Harry. Firebirds wydało płytę pierwszą, płyta przeszła bez echa, a nad drugą pracowała już produkcyjnie Edyta Bartosiewicz i okazało się, że był to wielki sukces. A u nas kolejny gość, Marco Gervasio, to włoski twórca komiksów Disneya, w Polsce głównie znany jako autor publikowanej od lat w gigancie serii Zdumowiający Kwantomas, Złodziej Gentleman. Był gościem komiksowej Warszawy. Wydarzenie odbyło się w ramach Międzynarodowych Targów Książki, jakie skończyły się 2 dni temu w Warszawie. A z wybitnym twórcą rozmawiała nasza reporterka Aleksandra Dobieszewska. Marco Gervasio przyjechał do Warszawy z okazji 30. rocznicy magazynu Kaczor Donald, a także 90. urodzin Kaczora Donalda. Obecnie jest jednym z najpopularniejszych włoskich autorów komiksów Disneya. Moja droga do komiksu wcale nie była taka oczywista, ponieważ studiowałem i uzyskałem dyplom na studiach z ekonomii i handlu. Ale także wtedy, kiedy studiowałem, w wolnych chwilach między egzaminami rysowałem komiksy. Po ukończeniu tych studiów miałem przed sobą 2 drogi, albo właśnie tą ekonomiczno-handlową, albo rysowania komiksów. Poszedłem do szkoły komiksowej w Rzymie. Na szczęście okazało się, że właśnie ta druga droga wygrała. Teraz te studia ekonomiczne bardzo mi się przydają przy liczeniu pieniędzy wujka z Knerusa. W trakcie wizyty w Warszawie przeprowadził m.in. warsztaty dla najmłodszych z rysowania komiksów. A jakie miałbyś rady dla najmłodszych, którzy chcą w przyszłości rysować komiksy? Przede wszystkim robić tak, jak ja robiłem, czyli czytać i oglądać dużo komiksów. Najlepiej takich, które się podobają. To nie muszą być komiksy disneyowskie. I te komiksy, które się podobają, kopiować. Dużo rysować. Brać na przykład kadr z komiksu, rysować go na kartce, próbować go odtworzyć. Rysować, bardzo dużo rysować. Później, kiedy już rozwinie nam się styl, będziemy trochę starsi, będziemy mieli może kilka stron gotowego komiksu, to z tymi planszami należy iść do twórcy, który już jest zawodowcem, pokazać mu je i posłuchać jego rad. To jaki jest ten sekret wciągającego komiksu? Najważniejszym elementem takiej wciągającej historii jest przygoda, czyli coś, co zainteresuje czytelnika. Potrzebny jest też suspens, potrzebna jest tajemnica, czyli ta historia nie może sama się zdradzać. Jeśli kiedy ją czytam, nie mogę wiedzieć, jak ona się skończy. No i oczywiście, ponieważ mówimy o komiksach Disneya, bo takimi się zajmuję, musi taki komiks dostarczać rozrywki poprzez warstwę humorystyczną. A zatem to są te 3 rzeczy, które tworzą dobrą historię. Przygoda, tajemnica i humor. Dzisiejsze dzieciaki są przyzwyczajone do tempa, do szybkich właśnie zwrotów akcji. Więc jeśli historia zaczyna się w taki sposób, że czytelnik od razu wie, jak się skończy, to po prostu nie przeczytają jej do końca. Jak to się w ogóle stało, że zaczęłoś rysować historię o Superkwęku i Kwantomasie? Kiedy przeczytałem pierwszą w ogóle historię o Superkwęku, jaka się ukazała w dzieciństwie, to natychmiast stała się ona moim ulubionym komiksem, a Superkwęk stał się moją ulubioną postacią. Dlatego kiedy trafiłem do Disneya, najpierw zacząłem tam rysować komiksy, później także pisać scenariusze, chciałem opowiadać historię o swojej ulubionej postaci. Ponieważ w tymże pierwszym komiksie o Superkwęku wspomniana była postać Kwantomasa, postanowiłem opowiedzieć o tym bohaterze, o którym tak naprawdę wcześniej niewiele było wiadomo, po prostu poza tą jedną zmianą. Stworzyłeś historię o Lili Chili, która była partnerką Kwantomasa w jego śledztwach. To była zaledwie wspomniana postać, a sprawiłeś, że stała się pełnowymiarową postacią. Planujesz może o kimś jeszcze z drugiego planu Kaczego Uniwersum narysować komiks? Zamierzam stworzyć również historię, która będzie opowiadała tylko o jej przygodach, bez Kwantomasa. Poza światem Superkwęka i Kwantomasa, w szerzej rozumianym Kaczym Uniwersum, chciałbym wprowadzić jakąś nową postać do tego Kaczego Świata, ale to jest na razie taki projekt na wstępnym etapie, muszę jeszcze tę postać wymyślić. Teraz jestem tutaj pierwszy raz w Polsce, w Warszawie i czuję ogromną ochotę, żeby w jednej z przygód wysłać Kwantomasa właśnie do Polski, żeby tutaj coś ukradł. No, w związku z tym nie będziemy dzwonić po policję. Bardzo chętnie byśmy Kwantomasa zobaczyli tu również u nas w akwarium. Marco Gervasio był naszym gościem, a rozmawiała z nim Aleksandra Dobieszewska.